بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال سيدي علي حراز برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر المعاني في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق، قوله: ومما يطابق أرقام صورها هو تفسير لما يماثلها، والمطابقة عند المنطقيين هي المماثلة بكل وجه وبكل باعتبار، والموافقة هي المماثلة بين الشيئين في بعض الوجوه دون بعض. وكان الصورة الآدمية مطابقة لصورته الشريفة صلى الله عليه وسلم بكل وجه وبكل اعتبار إلى آخره. تي جتا بي ويسو غيسون نان في تي بن نان ومنها تي مانام تي ياقوتة الحقائق ومنها تي موم لا جودو موم يانتبي صلى الله عليه وسلم ما لب ما ليغا خامتاني يوما سوا دا فا كيم موك موم تي مانام موم موي لب نينا ميغي تي نام جيم جيغا خامتاني موي جيم موم ادم عليه الصلاه والسلام ba gisoon nañ li nga xamantene manam mo ci adjuwon ci wal haqqatul muhammadiyya li nga xamantene non la jëm manam mom adam alayhi salam genné ci mom allah manam ci ruham niki non yenen ruhi ak ni nga xamantene non la incarné mbolam turu borom subhanahu wa ta'ala ak ay melom ak li nga xamantene manam mom mo ci adjuwon ci ay manam ni mu incarner tour yoy ak melom ak li aju ci walu gogou gison nañ ko ci jotay bi wess wallahi alhamdu wal minna manam bat bi lan lay tek deug deug ne surat adam yobi la voilà te buñu xolé lolu mom moy depp tamit hadith bi nek ci sahih sahih imam bukhari rahmatullah alayhi yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne khalaqa allah adama ala suratihi mam adam alayhi salatu wassalam manam gis nga dem yalla daf ko bindi ci souram manam ci image image bobu lolou du daral lu dul lan ay touram ak ay melom kon manam yalla dafa bindu mom adama et que manam ginnaw mom adama ñan njabotam mu bindu len ci lan ci jëm manam ci image am mom borom bi subhanahu wa ta'ala image bobu nak tekki wul nek nekam manam li ñuy wax essence bi mais limi tek moy lan touri ak melo wi lolou gis nañ ko ci jota bi wess gis ngeenel gu mag bi nga xamantene mom moy jagne bu reuy bi nek ci bok ci xetu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tax nga war mën am yenn jagne yi ci walu incarner manam totalement li nga xamantene mom moy ndono ge ak et cetera ak yu mel non te lolu ngeenel gu mag gog nga xamantene manam ci côté yu bari ci walu gog en tout cas ci ndon dund ci jotaay bi wessu taxna ba mim yenente yi alayhi wasallam dañ doon mebir sax bañon nek sax ay yenen te me bokon rek ben membre simple ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah dañ fa dal nañ yalla fayal yentou ay sar salam ci zahir ci batin ci mbolam xéet ci mbolam anam yépp surtout tamit ci ngeenel bu mag gi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala defna bañu am ko te mom motax sallallahu alaihi wasallam denga mu ne kon ci mom la li nga xamne mo nuro mom te mom moy jëm doomu adam jom manam jom amam adam alayhi salam mimma di ne xawru mu ne wax manam mimma ci li nga xamne yutabiqu dafa deppuk arqama manam ay limu suwariha ay jëm manam raq manam moy chiffre manam manam li lol lay wax mu ne huwa lolou manam mom moy xetu nombre yi ñepp rek ñepp ñi nga xamantene ñom ñoo am forme doomu adam yépp dañu duggal ci bokk xétu ngeen lool mom motax teranga gi nga xamantene mom la mom adam yor alayhi salatu wassalam ñanam moy ruham parce que gis nañ ko ci jota yele mais ruh doomu adam manam ruh lu mu ndon day taxaw taxaway lan manam jëm ji day manam day nek takandé ruham ce qui veut dire que forme bi mu yor forme bi nit ki yor ak lu mu ndon même budul nit xat golo mbam nak beuy forme bu mu yor da fekk ne ruham non la mel forme bobu la yor lolou mom motax manam yakarna fiñ ko gënono waxe moy ci affaire wa diwan manam wa diwan bi da ngay gis comme ñi nga xamne ñom ñoy ñi gën aduna ci ñom ñom bu ñu déllu ci dañuy déllu ci buñ soppé bu len fekkon ñu wat genn walu bob bi bu ñëwé tout temps non lañu mel ay cetera bu fekkante ben yéré rek lañ sol ben yéré bob rek lañu sol sa soné mais ligi wa diwan bi ñom lutax loolu mu len di dalé non té du seen jëm bi moy dem seen jëm bi gas nañ ko suul nañ ko ci ba mel bu leug mais da fekk na seen ruh non lay mel parce que ruh en fait du dara lu dul reufal jëm bi ni ngay gis li ni ngay gis silhouette bi du dara lu dul takandéru sa ruh bi du dara lu takandéru ruh la sauf que ruh da dul magget comme ni jëm di magueté du fébar comme ni jëm di fébar et cetera du dé comme ni jëm di déwé et cetera lool mo len woutal ruh bobu nak borom subhanahu wa ta'ala bu mbinde manam mbiri manam hatta doomu adam manam bu ko bindé def ci mom ruh gu mel nonu manam defal ko ruh bok parce que ruh bi fal la genné gis nañu jotta bi wess ci ruh borom bi la ci ndax moy mom la genné directement ci mom moy ruham mom ci bopam mais ruh bu mag bi ci la yenen yi ci dess genné muy ruh yenen tibi sallalahu alayhi wasallam manam mais ruh bob comme ci la yep genné yi ci dess yep manam day taxaw taxway bob voilà lol lay wax manam lol lay wax ni manam ke ni yoy ñoo ñep dañu yor formam même formam ce qui veut dire que mo yaramu nit mel ni mu mel ni yor jëm ji mu mel ni et que ruh bob nga xamne mom la ruhu borom subhanahu wa ta'ala manam borom subhanahu wa ta'ala mom la jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy ruhu nekati fi muy ruhul wujudi ha wa ba pare nek secret nek mindi fi deug ak nek yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek borom subhanahu wa ta'ala manam bi nga xamne mom lay amale lepp tour yek melo yek yep ci mom la dugg koku ruh kan la bu moy ruh sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ci la yenen ruh yi genné ruh yoy yep di taxaway bob motax mu utiliser batu misal batu massa gis nañ dem manam ci jotta bi wess entre misl ak shiba manam li leen woutale lol mom motax lu taxoti manam gis ne nuro legi manam dafa mat ci walu gogu ndax yep dañu genné manam c'est comme si bi dafa générer yenen yi ci dess mais egg ba pare générer ay exemple am ay identique ñoo identique ak mom wala lay kon ruhu kon manam motax manam kon motax ñun ñu yor forme bi ñu yor muy forme adam mo lol mo motax doomu adam bo gis forme sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam taxawé doomu adam bo gis même subhanallah bo bu génné hein khala alladhi khalaqaka fa sawwaaka fa 'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabaka borom subhanahu wa ta'ala dafa defal doomu adam lu kiimané mbir kiimané sax bokku na ci lim ko defal moy lolou moy né day mën man dañu ko dañi mom mo la bind khalaq sawwak mo la yemalé fa adalak ba paré mu def la dal di jup xott taxaw doomu adam mo am yoy yep man forme yoy yep fi ay surati ci bepp melo nak ma sha bu ko neex rakka bak ci lala manam tégué manam composé manam ci la tabaxé manam nit forme yépp la mën jël motax nit amna benn particularité bu nit am bu kenen amul kudul nit moy mëna jël forme lu ko neex soppeku num ko neexé lotax nit xam nga aljana ñepp ay walu lañu doon fofu amul fi amul comme fi ñen ñi walu lañu ci dess duñ walu mais aljana mo fofu ñepp walu lañu motax fofu nu len neex lañuy soppé ko forme di yaram bu len neex lañuy jël pourtant même nit ki la même ruh ben rek la forme yaram bu len neex lañuy jël fu len neexé dem jël yaram yu bari solo ndo len lu ko neex ah melando nu bari lu ko neex lolou hein mais comme fi nak lolu fo fi nak ñepp duñu waliyu dafa am rek ñenn ci waliyu ñi ci dess duñu ko lolu tax waliyu rek ñoy man lolu lolu at tamassul la tudd manam moy representation incarnation lolu malaakai da ngay gis dañuy mën lolu mais waliyu tam dañ koy man dañuy mën ñu tuddé soppeku tamit tabaddul di def soppeku comme tay bo xolé malaakai bu ñëwé di soppeku ñom su ñëwé soppeku nek fenn ni bu ñu yoré jëm manam mën nañu juggé ci sen forme malaak ñëw soppeku jël yor forme nit mel comme yeneen nit ñi parfois ñu yor jëm nit ku ñu xam comme hadith dhihyan comme le sayyidat aisha wax ak sayyidat maymuna radiyallahu anha ne dañu ngi yentibi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak kenn comme nit ci fasu tok ni ni gis ni tok taxaw di waxtaan ak mom mu fogné dhihya ñu mo nekkon ci fasu yentibi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba paré mu ñew ni ko sayyidat maymuna radiyallahu anha man dama fogoné dhihya la mais bimu paré bi yentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ay information yo xamné ma ngi dun deg mu koy waxtane ak mom ci la xamne ndekati jibril lawon alayhi salam han ak tamit comme sayyidat aisha radiyallahu anha mune dama tok ak yentibi sallallahu alayhi wasallam dhihya ñew radiyallahu anha moy dhihya ibn khalifat al kalbi manam wa mom su yoti da wax nan ajmaluhum dhihyatul jamil jaa ala suratihi jibril manam ki gënon na taru ci sahaba yi moy dhihya bu taru bob jaa dan dikki ala suratihi ci jëmum melo jibril alayhi salatu wassalam manam kon mom mu ñew to mu waxtaan ak mom dara mu ne ko gis na sank ka togo dhihya nga tok yu dhihya ñew tok sa ñu ñu waxtaan mu ne ko dedit mu ne ko jibril la alayhi salam mi ngi lay nuyu mu ne ko ah mu ne mom tamit ma ngi koy fay nuyo eskey bi anando eskey bi gan voilà eskey bi andoro eskey bi gan voilà manam kon leg mu ñew ci jëm nit ko xamni dañ ko xam leg mu ñew ci jëm nit ko xamni xamuñu ko mu ñew leg ci jëm nit ko xamni xamuñu ko mu soppé comme hadith bu siw bobu hadith jibril mi ñu tuddé hadith jibril alayhi salam bimu ñewé di laaj lan moy islam lan moy iman moy ihsan bimu ñewé ba dem ci la yentou sa sam do wax na jibril alayhi salam mais sahaba yi doon nañ ko gis la nga xam te xamuñu won kan la te ci jëm nit la yoon et cetera kon lool leg mën na soppé ku jëm yenen yu dul nit tamit malaka mën na lool tamassul la même xolal sayyidatu maryama alayhi salam li alquran wax mun fa tamassalaha basharan sawiya dafa jël forme mam tamassal dafa représenter incarner deng basharan sawiya nit ku mat nit ku djub nit ko nit ku correct nit rek luñuy wax nit han kon lolu me xamuko won mom xamuko won voilà lolu malaka dañ koy def mais malaka du soppeko bu soppeko li wouté rek malaka manam tay leele tam mu soppeko meuna nek ben animal ci animaux yi mais sauf que lolou suko defé malaka liko wouté djinné fofu djinné day soppeko comme nit ñi comme malaka yi day soppeko day soppelé ko quoi mais djinné bu soppelé ko forme mala forme nit lay yor wala forme lenen animaux yi ni ben animal ni meuna ko def mais sauf que soko rayé day dé c'est à dire que so rayé animal bobu day dé nit ki day dé han jinne bi day dé soko rayé alors que boudé malaka la so rayé animal bobu dagul meuna soppé koti ci animal bobu lo rek la do man mais voilà forme bobu rek la dul meuna jëlat mais day continuer di dund alors que niti nonu malaka du meun soppaliku nek ci asaman manam comme fofu nga xamne aduna yi malakai malaka munu fa soppaleku yor jëmmi kenen ci malakai lolou munu ko comme manam sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam du meun yor forme sayyidina mikail wala azrail wala israfil wala dina lolou manako alors que nit meun nako manam nit meun na soppaliku fi manam dem fofu ci malakai jël jëm malaka fofu ñew fi ni ci nit ni yor jëm nit ni yeur jëm nit ñi leg mu ñew yor jëmu nit ko xamne dang ko xam nga fokk ne momu la fekk du mom manam nit mom fi ayi suratin ma sha'a rakabak jëmu jumun doon yalla non la def manam jëmu yep nga mën transformer en tant que nit mën nga sax soppé ku nek xeer wala lu la neex nga soppé ko mais nak ci condition nga bok ci gaay yoy hein ci condition nga bok ci gaay yoy donc waluyu mën na soppé mais du waaw mais du waluyu yépp tam ñokoy def du waluyu yépp ñoko man amna waluyu yo xamné dañ koy def parce que yalla non la len manam yalla daf len bolé ci daf ci capacité bobu ñu mën ko ba par diko def pour ay raison yu ñu xam donc ñu koy def amna ci ño xamne d'ailleurs loolu lañ wax budda la wi lutax ñu mën lool moy ñom dañu mëna nek fi ñu mën di soppé ko de telle sorte que manam multiplié wu même nit ki fu la neex ñu mën fa téw en même temps té kenn du douté ni ki di wa samba la samba mo nek ni tout man do ci douté mais ñoo 40 personnes kessa lañ ci kaw souf ëppuñu ko gënuñu ko bari gënuñu ko touti amna nak ño xamantene dinañ mën di soppé ko nonu sa yu la nexé soppé ko num leen nexé lu leen nex ñoo ñu mag ñoo mag mais sauf que ñu bari ci ñoo duñ ko utiliser parce que nit lu muy gën di xam boromam manam ma'rifa bi lu muy gën di reuy nit lu muy gën di am ma'rifa mom di gën xam boromam li ñu wax tasarruf manam administration wala manipulation données du ko da koy bayyi ndax day bayyi lepp yalla lu muy gën di nek arif rek day gën di bayyi lepp yalla lolu mom moy expliquer lan motax yent yalla Moussa alayhi salam don tew Sayyidina Khadir alayhi salam don def yennu affaire yi te mom duko comprendre parce que lutax parce que mom dafa yekiti yittem mu gën kawé encore ci Sayyidina Khadir alayhi salam don nek di def lota yentu Allah Sulayman alayhi salatu salam bi nga xamantene mom la soxlo won gagunaayu Balqis bi moy trône mbom mu tok wax ana kan moko mënu indir mom pourtant mo gëna kawé ci lu amul wérant mais am jinni bu ne ko man sa atika bihi qabla an taquma min maqamik dina lako indil la tangi joge fi nga tok mun wa qala alladhi indahu ilmun min alkitab sa atika bihi ha qabla ha tarfata aynak wala dina lako indil lata sa xefa xipi di am lata muy xefa xipi rek jëlal na turun bi indi ko tak manam tasarruf yoy moy administration manipulation yoy nga xamne mom lay def ci walu aduna bi nga xamne ci walu momel borom subhanahu wa ta'ala wala aduna kumpa bi ak yoy lolou mu def nonou pourtant yentu ala sulayman alayhi salam moko gën mën mais def ko ndax lan ndax yekiti gi mu yekiti yittem manam moment bobu dafa préoccupé wu ci boromam nekul di préoccupé wu ci lan ci ay moromam manam minde fi nekul di préoccupé wu ci di jema soppi dara di jema def dara motax nit lol mom moy lol mo gën hal bobu manam ko xamantene ay affaireu kiman motax ñuy wax nan karamat haydu innal karamat haydu lirijal al karamat moy def ay miracle ni lolou manam ak mbeureug la ci goor manam ko mbeureug la ci goor manam goor yalla yi manam goor yalla yi motax ñuy wax ñom lolou dañ ko xeexlu daño xeexlu di def affaire yoyu non di def ay miracle yoyu dañ ko xeexlu lay nak miracle jaar ci seen loxo yalla def ko mu jaar ci seen loxo sans sax ñu yek ko manam ñi ci def ñoy gis ne def na miracle mais mom du ci xam dara ndax lan ndax kiyum dafa kawé yittem manam boromam moy himma al himma lol moy himma yitté wala him manam yitté nak yitté wu ki mom moy han aju ci borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy yitté bi gëna kawé lol mom motax tamit ngay gis sahaba yi radiyallahu anhum xolal lolou nonu nga gis waju koku don andak manam muy asif radiyallahu anhu manam moy ki indi trono yent Allah Sulayman alayhi salam mam imagine fum ko jere sham saba ba sham manam indi ko xecc ko indi legui pourtant bo xolé num ko indé nonu ci digënté xafa xépi lolu pourtant ci téwa yent Allah Sulayman alayhi salam ku ko gën fouf muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi salam ci teway sahaba ay radhiyallahu anhum sahaba yu defuñu yu mel non defuñu affaire kiyman yu grawé non té pourtant sahaba ay radhiyallahu anhum ñoo raw ñi doon and ak yenen yenenti alayhi assalam sahaba yi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko tanal ñi gën ci nit ñi comme li nga xamne non la ko hadith bi waxe yalla dafa xol xolu min def yépp mu xol ñi ci gën mu tan leen boole nak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam and ak mom sallallahu alayhi wasallam pourtant sahaba yi radiyallahu anhum ñoo gën ci ñep and ak lolu yoy yep doon woon xew ci ñoom doon ñu ko def lan motax ndax dañ doon préoccupé wu ci lu gën kawé encore lan moy lu gën kawé seen borom subhanahu wa ta'ala lan moy lu gën kawé li gën kawé moy di préoccupé wu yenenbi sallalahu alayhi wasallam da doon préoccupé wu ci di toxal di jangalé li nga xamantene mom lañu wacce ci mom ci ay atté mu jox ko transmettre ko pour ñu mëne ko pour mu mun hein pour mu mun wey sahaba ay tam radhiyallahu anhum nekkunu fi di préoccupé wu ci a ay kiman wek nangam dedet mais dañu nekkon di préoccupé wu ci lu gën kawé encore té moy lan moy fexé ba téyé li nga xamné mom la yénebi sallalahu alayhi wasallam di jangalé bu ko défé ñu mun ko transmettre ñom tamit ci génération yi nga xamné ñom ñoo yalla na yalla fay gën di fay parce que ñom kat toxal nañ ko ci anam gi mu gëna baax niki nonu ñooñu non seen ginnaw tabi'i radiyallahu anhum toxal nañ ko tamit ci anam gi mu gëna rafeté niki nonu tabi'i ba mu yexsi ci imam yu maggi manam ci manam manam tabi'i ak imam generation bobu yépp ci mbolam xétu xam xam yi seen imam yi toxal nañ ñuko ba mu ñew ci ñun intégralement ñun tamit waru ko chaaxane en fait lolou mo upp doole di préoccupé wu ci ay kiyman fi yi def yi yoy leedet manam yor xal bi sahaba ye yoron radhiyallahu anhu sik nekuti ay yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo geul mo upp doole deng kon legui liñ ci djuglu won dal ci wax ji ci gattal moy melo manam jëm doomu adama comme que lepp mo ci nek lolou mom motax muy mën di soppali ku façon yépp muy mën di mel lepp muy mën di voilà lolou lañ ci djublu won contrairement ak malaka contrairement ak jinné contrairement ak lenen ak lenen hein voilà denga kon manam kon li nga xamné mom mo deppok mindi fi sen ay nek manam sen ay jëm sen ay manam wo mu ne kon lol tafsirun firi la lima yumasula ci ñel li nga xamantene mom lay kemol mu ne wal mutabaqatu ak deppo nak endal mantaqiyina fa mantaqiyuna ñi nga xamé manam mantiq ñi xam xam bu ñu tuddé al mantiq moy logique mu lañ wax logique rek waaw leg leg sax amna borom xoxom yi rahmatullah yo xamné jaruta jang manam parce que logique da naka jarta jang voilà lolou amna nak ñuy gis né effectivement jarna jang parce que en fait mais jarna jang mais dans une certaine mesure ça dire que bul ci jël sam satan yépp nga duggal ko ci lolou la tamit manam parce que comme niko ñen ñi di défé japp amna xam xam yo xamné dafa am xam xam yo xamné bul ci jël mukk satan nga labal ko ci boko défé da ngay def erreur bu monumental ñom mantek bi ci la bok nahu ñom balaga manam xéetu xam xam yoyu ñom ay xéetu xam xam lañ yo xamantene pour mu maîtriser soit langue bi la wala pour mu maîtriser logique manam ni wala ay mbir yu pour mu maîtriser wax yi la ak logique bi wax ni di demé mais mënoko jël dé nga def ko ap manam nga def ko projet manam bëgg ci nek rek labal ci satan yépp boko def lool soko defé da ngay erreur monumental parce que ay atté aju wuñ ci danaka manam lool duñ ay objectif ay duñ ay moyens lañ ce que moyen wuro le préoccuper ba tax nga bayyi objectif bi moyen bi yi ay moyens lañ lé ay objectif lañ objectif yi moy xam xam yeneen yi ci dess ñom usul fiq usul sax en fait dafa nek ci digënté bi ilmu kalam mo fa mako jëm wa ilmu kalam tamit tout dépend c'est que à un certain niveau mën nga ci ko préoccuper wu mais lu ko nek lañu du ko nek mo ci war di préoccuper wu voilà ilmu kalam dëng ci modéré rek mais plutôt nga xam tawhid surtout tawhid arfi ak aqida surtout aqida manam bi xamne mais parce que en fait ilmu kalam mom moy forme détaillé wa aqida forme détaillé la mais bu logique manam bo utiliser ay logique ay mantek comme ni et cetera mais manam yam ci dal manam il faut nga digg doomu ci voilà maintenant boy jang yenen xam xam bi di ngay gis ne yoy yef di nga len laalale di nga ci laalale li nga soxla wala boy wala mais xam xam yi nga xam ñoy essentiel mu ñom ñoy fiqh hadith tafsir aqida sira yoyu non mom manam ay xam xam lañ yu fondamental yo xamantene quand même nit ki war na ci def yitem mais sino yul yoy ay usul tamit nit ki obligé parce que en fait sino dafa am fodul meuna yegg ci fiqh usul mom dang mais tamit woro nek rek ci usul suba ngol gu deg becc parce que sino objectif bi da lay fat parce que usul li tax ñukoy jang moy pour fiqh qawaid tamit non la qawaid fiqhiyya li tax ñukoy jang moy fiqh objectif bi lool donc voilà donc yoy yep tamit manam nit ki dafa mo lool mo tax da nga wara xam tamit yi nga xamne yoy meun nga ci japp jël sa temps bu bari def ko ci ak yi nga xamne da jaru jël temps yoy jaru jël temps jang ci rek lo xamantene lu yom may la lolu manam dafa am yo xamne xam xam yoy liñ ci soxla moy comme liñu soxla xorom ci ñam moy dang koy dose rek do ci xam nga xorom bu sabul ci ñam bi mën na baña neex mais bu uppe tan ñam bi du neex donc mais dañ ci jël rek lu doy lu yam manam niki non moy xam xam boy duggu bu nek lélan nga gis ne di nga soxla nahwu di nga soxla balagha di nga soxla yoy di nga soxla surtout ci tafsir tafsir mom la budda nga soxlo yoy parce que yoy dañu fondamental ak wala hadith tafsir manam sharh hadith ak yoy mais motax munul ñak nga jang yoy non mais nak jël sa aduna bi yef labal ko ci ay lugha ay ki hein shu'ara u jahiliya hein way manam mo ñu jëk hein labal ci sa temps yef après en réalité da ngay gis ni yow ak mais yow ak ki jang literature bi yene yama ki jang littérature française après yene yama mota ngay gis ku jang ki nan mom université sangam la jangé nangam daf na ki mais ben atifik bu wor du ko xop lutax parce que da nek rek ci domaine lu xal langue di nek rek ci hein soral ci bopom hein mom ak ki mom ak ke ñoy yama voilà exactement ni dul julli sax dañuy jang ay littérature moy lugha voilà donc lolu ça n'a strictement rien à voir mais sauf que nit ki lu mu gën di fort yoy en fait parce que xam comme pyramide la mel c'est à dire que lu base bi di gën di reuy ci kaw muy gëna kawé après muy gën di mën di ñol xam nga pyramide bu base bi touté ci kaw lu ñol mais lolu la bu large ci kaw day gëna mëna ñol lolu la xam tamit non la mën dem sommet bi day gëna ñol c'est que lolu la xam dañ ci soxla li nga xamne mom moy comme par exemple pyramide comme base c'est à dire que su fekkentene comme par exemple nit ki day da fay jang fiqh mais nga gis ne par exemple mën na hadith tamit en même temps mën na usul qawaid da ko maîtriser am maîtrise ci nahwu ci lugha ci ki manam xam yu tourné ci lugha dal moy ay nahwu ñom balagha ñom gaay ci dess hein ay ñom mantiq tam mu man ko et cetera yoy non ngay gis lu muy gën di dem ay arut yoy non mu gën ko mun da ngay gis manam xam xam day gëna yaatu mune sire bolé ci xam tawhid mune ki maam da ngay gis comme base bi dafa yaatu xam xam bi daf koy gën di maîtriser ko neex lay dubbé voilà day voilà surtout bu ci bolé man tasawuf voilà mu tasawuf dama ko faté won sang moy ci buñu nekk ni ah deug kon yoy yep bu ko mun bu ko bolé man day xam xam bi day gëna yaatu bu ci bolé man médecine ah mun si xam xam affaire mu électricité démé xam manam mathématiques physique et cetera yoy non mu gën ko mu xam ko affaire day gëdd bu ci bolé man psychologie xam sociologie xam économie yoy non day tax manam bu timé ben hadith manam mom daf ci mëna xamé lo xamné ki nga xamantene mom hadith rek la xam wala fiqh rek la xam du ko ci man manam lu gis nga manam kon ñooñu duñ bok grille de lecture mukk wa ki mom bu ti jakkale ben ay wala ben hadith da ci mëna gisé lu bari en même temps alors que ci nga xamné mom ben domaine bobu rek la man mom bu gisé hadith ni len rek la ci xamé moy manam luñ ci xam du bari lool mom motax ñuy wax né manam ñu nane par exemple bo xolé Imam Al-Bukhari Imam Muslim rahmatullah alayhi ñu xol seen ñaar sahih da ngay gis né Imam Al-Bukhari manam mom manam xam xam yu bari la man en même temps alors que Imam Muslim da ngay gis né fiqh ak hadith surtout hadith le gën mën manam té alors que bu dé Imam Bukhari rahmatullah alayhi da ngay gis domaine xam xam yi ni maîtriser domaine yu wuté ci xéti xam xam parce que lan motax parce que da ngay gis nimuy tané hadith bi nimuy jëlé yi wax manam da ngay gis mu indi ben hadith subhanallah leg leg borom xam yi dañuy jaxlé lan motax mu indi ko fi gurtu bi lan motax mu tek ko fi lan motax voilà voilà lan motax mu tek ko ci chapitre bi ni ci ak ci buntu bi surtout lan motax mo ne wax li ba par indi hadith bi mais luñu gaté ban rapport lañ am alors que manam pour gis no adam sew sew manam pour mais day da fay tek fofu hadith bi and ak ni hadith mënon la indi yeneen hadith de mais bobu la préféré tek ko fa pour lan pour inviter ki jang pour mu poser une question voilà poser une question bi ba paré pousser réflexion pour mun am accès xam deug deug lan manam voilà et cetera manam radiyallahu anhu manam et cetera kon ala kulli hal niñ ci djublu won dal yakarna leer deug nga kon mu ne kon wal mutabaq manam ki kon mantiqi ñom mutabaq moy ak depo liñ wax depo ci mantiqi yo ne moy lan moy hiya moy al mumasalat ak kemo deug nga bi kulli wajhin ci bëpp walu bi kul etibarin ak bëpp xalam buñ xalam bir manam nuñu mëna manam côté buñ xolé bir mi rek ak attention buñ mëna jox importance manam lu am importance manam lepp luñuy bayyi xel ci bir mi rek da ngay gis ne dañ ci adepo lool moy al mutabaqatu ñaar yi ñoo depo manam kon ñoo identique lay tekki manam ben lañ ay égalité daf ci am lool mom moy égalité kon moy al mutabaqatu légui wal muwafaqatu ak depo legi en fait mutabaqa xam nga tabaqa moy lu jël dara teggu ci dara bo boko ci teggé ben la lu moy tabaqa mu dadi tollo alors que al muwafaqatu dañu wax tam ak depo depo muwafaqa gis nga ñaar yépp wolof depo la len di wax muwafaqa wala moy lu depo ak mbir mi wala ye moy al mumasalatu ak kemo bayna shay'ayni digenti ñaar mbir manam identité manam ñaar mbir yu identique fi ba'dir wujuhi way ci yenn wala kessal nuro yi duna ba'd ngol fi yenn wala kon bu fegi dana ci walu yépp ñu nuro lool lañuy wax lan ñaar walu yépp ben la ñom lool lañuy wax lan al mutabaqatu moy égalité identique amma bu fekenteene sen ressemblance dafa am ci yenn walu dem ci yenen muwafaqa lañ wax dañu depo manam ay ils se ressemblent ressemblance wa plutôt ressemblance parce que bi similitude la wa bi ressemblance non bi égalité la bele égalité la bi plutôt similitude ou ressemblance similitude ou ressemblance wala similaire voilà et cetera voilà deug legui nak mu ñew lan motax mu wax lool mu ne wa kanat nek na nak asura jëm ji manam forme bi silu al adam yet gay ko djuk mom adam alayhi salam mutabaqatan di aji deppou nak li surati ñeel jëm mom sayyidina muhammad ash-sharifa bu tedd bi sallallahu yalla jul allah bur yalla alayhi wa sallam tu musul ko bi kulli wajin ci bepp wal bi wobi kulli tibaram ak yep anam guñu xalaat xalamé mbir mi manam côté boko xolé rek dañu nuru nuru kon ndax lan ndax parce que en réalité mom moy bayu ruh bok effectivement comme niñ ko waxe golo ñaawul bay bi la nuru voilà deng alors que tay lool mom motax tay hein lool tax tay tay buñ né par exemple modou gaynde la wala modou fam gaynde xam nga koku fit bi rek motax ñu wax manam lool mu wafaqa la parce que dañu nuro fit ñom ñaar lool lay tek alors que gis nga alors que bu fekké té nak côté boko xolé ñoy nuro il faut ñu nekk même genre même espèce koku mënul na mënul ñaar qawluhu wax bimna wax akam té nga atté alayha ci kawm bil buruz ci genn manam kon sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam haqqat muhammad ye daf ko bindoon manam borom subhanahu wa ta'ala daf ko amal ben mu nek ahmadiyya waxon nañ ko ci jotta yi wess mu rang ko yenen martaba yi muy martaba asma wa sifat mu nek muhammadiyya manam mu do feñu bobu nonu mu dadi hein dadi yengatu sey dadi taxaw dadi jël forme bi mu yor ni sallallahu alaihi wasallam allah hein gis nga après mu paré nek lan manam mu do mu atté nak légui nak pour nak légui lolu fiñ nak genn nak lolu pour mu genn mindé fi parce que mom nonu mu nekké nonu ruh la mais mindé fi ci dess yépp ay lan lañ comme ay membre corps lañ ci ruham mom manam mom moy ruh moy secret bi nek ci ginnaw ñi ci dess mindé fi yépp nek comme ay membre légui nak kon lolu la wax né manam mom la nam pour ñu genn manam ce qui veut dire que Allah donc ci la toxé ci la alif bi defé tomber de daf ko def ba paré lool la la wax da ka def ba paré à partir de mom en voilà tok bobu mu def ko tok pour def ba tombe ba bi voilà donc voilà fofu la minde fi génné hein voilà exactement point bobu nak motax point bobu ci ba bi bo gisé ni mu nekké tombe nonou day jundju voilà amuk minde fi manam ci ciossane tombe bi nga xamné mo ciossane mo amal lepp ci ciossane voilà ci la univers bi aduna bi nek te fi yep ci lañ amé voilà wa bi kana ma kana bi yakun ma yakun bab lolou lay jun mom lay ibn arabi wax radi Allah manam ne ci man le lepp amé ci man le lepp de hein ak kuntu kanzan mahfiyan fa aradtu an urafa fa khalaqtu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa bi ya'rifuni dama nekone trésor bo xamne dama neubut won moy essence bi nek ci laqat et cetera ha mu beug nak ñu daal may xam yalla pour ñu xam ko nu mu def mu ne dama bindu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te ci bindu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne fa bi ya'rifuni ci man bobu ci lañ ma xam lo tax ba bi nek deuxième xam nga ba xam nga lolo tax ñu lutax alquran tambale wul alif mais mu tambale ba voilà bab lool la parce que moy deuxième existence bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam te ci mom ci le lepp amé amna tamit yeneen xéeti ki yu ci am mom moy tombe bi le fait que ba am tombe bu nek ci souf di wone ak wacce bopam borom subhanahu wa ta'ala di junjune kep ko xamantene da nga bëgg mu yëkëti lay fo nga wacce sa bop te moy buntu seul buntu bi nga xamantene moy tax nga ñew ci mom moy wacce sa bop wa nango nek jam du leneen wa mu jundi ko tamit mu delo wat ko ci li nga xamne haqiqatan moy xolu fatiha moy ay bobu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow rek kesse dong la ni jam yow kesse dong rek la ni sakku dumba yep delo wat ci borom subhanahu wa ta'ala te lol mom moy tamit sharh la hawla wala quwwata illa billah motax en fait hikami hikam la tayé nekul lu sharh lo lo rek lay sharah wala wala ko dina wala la halu la qulta la billah wala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jeexna Allah te lol mom motax mu bindu doomu adama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jeexna kesse motax kep ku lol moy buntu bi mom moy al khudu' wa tadhallul farahlu wati sa bop simple bana gandu gandu bana reuy reuy tamshi mahala ha jahna amul lenen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam minni ni and ak ngeneel yu maggi nga xamantene mom lañ ko tu mom la borom bi ndik bindu ye borom bi tuddé wu ko lul jaamu té mom moy turum bi gëna mag moy jaamu yalla mom mot lol tax xam nga ya'buduni bobu ibnu abbas par exemple radiyallahu anhu bi muy tafsir daf na illa ya'budun limu tek moy illa ya'rifuna lul ko ñu xam ma manam mu delu wat ci mu bëggoon ñu xam ma manam ñu gis nga ñu bindu mom be mu bindu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam te ci a travers mom ci lañ ma xam ci lañ may jaamo parce que la moy ci touram yi ak melom yi comme niñ ko gisse moy hadaratul asma wa sifat si lo hadaratul zat yannabi sallallahu alaihi wasallam kesse mom moy jaamo hmm motax mu nek abdullah ci ñaari côté yep jaamo ak ki hmm motax ñiko doono nak deug deug nek ñoñu motax qutbu zaman ci fele khawsum ci diwan bi abdullah lay tuddu wala jaamu yalla abdullah non lay tuddu wala motax amul benen dara lu geuna kawé nga nek lolou nga tuddu nga mel non jaamu allah nekuma lenen wala baña am benen baña nek lenen ludul jaamu kan allah han seigne do tarak allah wallahi ah mo gëna wu ah lool mom motax ku xam deug motax arif ni arif billah deug bu xame ku xam yalla du manam titre honorifique yi yepp mom da ko jappé rek comme ay titre yo xamantene joxuko ben importance limu doon deug deug ci yalla mom bëggul nek dara lul jaamu yalla leneen loko wax ni ko jaamu yalla nga no neexu wax ko wala waaw yi ci dess yepp dang ko restreindre rek bone ko way al arif billahi nangam mom batay waxogoko lim beug deg boko yalu waqif kid ni batay waxogoko lim beug deg bone ko al shaykh nangam ki al imam nangam batay waxogoko lim beug deg moy ngene ko jaamu yalla nga bugul nek lul jaamu yalla ah mais comme que ñi nga xamne ñom ñoy awami ñom xamuñu lool ñom pour ñom il faut ñu jox le titre motax ñuy bayyi titre yi non parce que en fait awami ci loolu lañ leen di joxe seen geud ñom manam ci jox leen titre yoy ci lañ leen di joxe seen geud parce que tamit mënu ñu jël yamale ñi nga xamantene comme ben modu nga ni modu boko waxe ñepp fokk ne ben modu buy dox ci bedd mi ngay wax alors que modu waro ko tuddé modu bu fekente ne manam bokul ak modu yi dox ci bedd mi non rek di footballé di ah di dem ci bar yek yoy manam modou yoy bokul ak non c'est vrai wala bokut ak modou bi nga xamné mom borom xam xam la mom imam la mom manam waruñu bok du deug wala lol manam parce que awami mais awami lolou ñom mënuñu ko xam luddul ci joxe titre yoy awami non rek lañu xamé manam moy masse populaire bi quoi la masse populaire ñom xamuñu leneen lu lool ñom parce que comme par exemple ministre bu fekkante ne sa su nak dañ koy jox tour ministre diou sangam wala premier ministre ñukoy tuddu ci touram non rek c'est comme si en fait manam lool xétu waccé gëdëm la tay bo togon comme consul bi tay bu ñëwon ci gamu gi ni ñukoy wowe touram xam nga koku rafetut dama am monsieur le consul nangam voilà au moins ñu jox ko xorma bobu au moins ñu jox ko xorma bobu du deug voilà mi ki nonu tamit tay bo démé par exemple fac wala même lycée wala yoy wala collège yoy nga tok par exemple professeur bi jangale ñu ko ñu koy wowe sur mur han lol day wañi geddu limuy jangale voilà han monsieur le professeur voilà et cetera non rek la demé manam lol mom motax manam nitu yalla yi serigne ci kilifa yi nangam ñu leen di jox titre yoy mais sinon ñom ñi nga xamné deug deug mérité nañ ko té yegg ci degré bi ñom seen xol hein duñu leen dara du leen contane lool duñu yépp ni ñom ay jaamu yalla la jeexna parce que li ñu doon deug ke nit ñi jox leen ko wax leen ko wala ñu bañ leen ko wax moy am ci ñom parce que li ñu doon fa yalla lañ ko doone doone wuñ ko ci te xam nañ ko comme li sayyid yent yi waxon salasam sayyidna ali wallahu ta'ala effacer moy biko yéfer makay né bima min manam na bismillahir rahmanir rahim nana bismika allahumma man muhammad rasulullah nana wa ci yent ya muhammad di rasulullah ndawal yalla sallallahu alaihi wasallam ñuko non bismika allahumma xamnañ ba waxal muhammad ibn abdullah parce que rasulullah ñun gëmunu buñ ko gëmon mune wa legui sayyidna ali wa legui effacer rasulullah mune ko mukk kum ko effacer gis nga sayyidna ali xam nga manam pour jox ko gëdëm quand même mune duma ko effacer mune ko war nga tegal ma sama baram fan la tambal rek fumu yom mo effacer ko ñu tek ko mu effacer ko man fuma doone rasulullah du ci keer gi du ci keer gi manam sallallahu alaihi wasallam xam nga le fait que te lolu important han du ci keer yi du ci lamine nit ñi dedet ci yalla la ko doone jengo legi mu ne legi nak lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon yalla bimu ko defee lolu yep mu nek jaamu yalla bi nang cetera legi mu bëgg nak mu gennu feñ yalla bëgg feñ a travers yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu feñal minde fi a travers maam ñu joggi ci yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam lolu lay wax ni mu ne yaane mi ngi nam manam limi tek moy arada nam na biha ci manam mom aswara jëmmi al muqaddar ya ñu natale fil ghaib ci kumpa allati yi nga xamne hiye ñoom mutabiqatun aji deppol lañ li suratihi ñeel jëmum jëm ash-sharifatu gu tedd gi sallallahu yalla jiru allah bur yalla ci mom alayhi ci mom sallam te musul ko hakama atena alayha ci mom bil buruz ci feñ li ikhrajaha ngir genn ko min al aram ci ñak ila al wujudi indi ko ci am li nafiza ngir mu weyel fi ha ci mom ahkama way ate mo hiyete moy al jumalu manam moy yi leunk yi teunku moy yi nga xamne dañu konsi wa tafsiliyat ak yi hein yi nga xamne ay tekanta yuñ tekantal allati yi nga xamne nafazat weena fiha ci mom al mashiatu choba rek moy choba rek borom subhanallah fil azal ci azal li anna surata ndak jëm ji al barizat bay aji ballalaha ñel nako ahkamun ayate tulazimuha yo xamantene dafa taqum muta'alliqha li nga xamne mo taqum nak al mashiatu mom moy choobare li lu am solo lay wax fi manam borom bi kon subhanahu wa ta'ala bi mo natale ni li genné ci xeyb manam xeyb moy nono mo do intangible subhanallah mu nam borom bi subhanahu wa ta'ala dafa nam yeen manam genné yentibi sallallahu alayhi wasallam mu genné yentibi sallallahu alayhi wasallam mu genné mu bindé aduna bi bindé aduna bi manam a travers mom wadjal soufsi ki ko ba pare beug nak nit feñ ci kawam ngir nek khalifa mais nit kokh muy feñal daf ko guenné d'abord manam ak ndax nit mom moy khalifa yalla ci univers bi manam ci kaw souf mam adam alayhi salam dafa wax ci kaw souf ngir ne ñi ñew avant sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñom buñ daan nek khalifa dañ daan nek khalifa yalla ci kaw suuf ndax yeren tibi sallallahu alayhi wasallam moy khalifa yalla ci univers wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin mais yeren tibi yalla mi sallallahu alayhi wasallam dañ nek khalifa yalla ci kaw suuf mais yeren tibi sallallahu alayhi wasallam mo nekkon secret bi nekkon di daw ci ñom comme niñ ko gisee jotta bi wess wa bi yeren tibi sallallahu alayhi wasallam gene nek jëmuji manam ñew nak legi taxaw ci ci bimu gene taxaw subhanahu rabbi mom moy khalifa yalla ci univers bi ñi ko doon ci ginnaw duñu nek khalifa yalla ci kawsu khalifa yalla ci univers bi lañu nek wa ñi ko doon ci ginnaw wax bi nga waxon sank rek yonent yi yu ñu doon wa alayhi salaam voilà sallallahu alayhi xolal sayyidul hajj malik sallallahu alayhi salaam ah yalla ni yalla dafal amin xolal sayyidul hajj malik radiyallahu anhu bi mi wax allahu akbar la ilaha illa allah bi mi tambale bi mi wax khilas zahabi di wax mam yent yi sallallahu alayhi salaam xolal ni dafa ni ya kha'ifal bahri lil asdafi andi asdafun biha durratun ala min al jalami dadi wax ni muhammad waxul ibnu abdullah bu ko waxon day jog mune nuru abdullah manam wafe dinga sayyid hajiman radiyallahu anhu bari xam xam la non seulement dako bari le mais dafa xoot am ku xoot la ku kiyamane la ku jafé la ku rar la radiyallahu anhu mune nuru abdullah fekk mune manam li tax ñu wax ko manam suñu xal daf ci dem ni ngir manam li ñu wax legi ne yeenbi sallallahu alayhi wasallam yalla manam daf ko jaarale hein manam muy secret bi daw ci ñi nek khalifa yalla ci kaw suuf parce que mom moy khalifa yalla ci univers ba ni mu genné nek jëm manam kon lool mom la sayyidul hajj malik radiyallahu anhu jëfandiko ben parabole bu mu tuddé geek ak saraf ak asdaf da la wax ni geek ni geek moy yaay yi ju ni ci dess moy asdafi manam moy mbuus nga xamne ñoo ëmb nak legi durra bi wuru su ngalam bu reuy bi nga xamne mom lañ doon préserver ba mu ñew nak genn nek leer taxaw te mom moy leer bu ñëkk ga motax mu ne mu paré ci nak muhammadu nur abdullah motax mu ne ya qa'isal bahr yow mi xoos ci geeci manam djublu wu ci comme ni ko firi ñu bëgg gaay di wax nan ay da fay wax ne yow mi ki ma lay jang ki manam xéetu wote wo bob non la kala kala abadan dede djublu wu ci lool lim ci djublu dafa simple dafa lim ci djublu lenn rek la dafa melale ñi nga xamne ñom ñoy mam yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme ay asdaf motax mu ne indi ya asdaf yow muy xous geej gi ngir meuna genné ci manam asdaf moy mbous mi eumb écran lèr hein écran voilà écran voilà bobu non mu ne indi ya asdafun amna kon sadaf asdaf yoy moy sadaf yi bo xamné biha ci sadaf yoy ci la genné ci la nekké won durratu durra wurus bu graw bobu nga xamné ala mo gëna kawé minal jalamik ngalam mo gëna kawé ngalam nit moy yantir salafam te moy muhammadu moy nuru abdullah shaybat hasim wa abd manaf ma qasayhimi ba ta adna gis nga manam sallallahu alayhi wasallam leg xolal motax bi mi wax ci après mun amal buhurul ladhi amal buhurul lidil asdaf fasha ila tartibihin fatati khayrun muntazami gis nga amal buhur gi yama la doon wax nak ne la ñom ño ëmbon sadafi moy ñam moy mamam yu jigen ni après mu dogal lim mamam yu jigen ni manam legui nak mu ne fasqa ila han manam legui nak xerawlul ma ñew indil la han manam wayal la mamam yu jigen ni tamit manam ñi jur diw abdullah kuy bappa kuy yaayam après abdul muttalib kuy yaayam et cetera non la ko toftale voilà manam mais lim ci djublu wa manam dal ala kulli hal nekul comme niñ ko gaay di waxe ci gamu yi ak yoyu non manam aussi buñ bëggé c'est que buñ bëggé di xam lan la ko mëna waxe manam xam xam dal dafa laaj nga nek au-dessus de ay affaire ou ñun wa ki voilà subjectivité quoi voilà objectivité. Voilà il faut être rek tout le temps dans l'objectivité et que tout simplement c'est le Hadj Malik radiyallahu anhu mom lolu taxone djok mom leral mbir yeko taxone djok jangale ko taxone djok dal voilà té voilà du lenen dal l'objectif a été atteint voilà hein pour celui qui veut effectivement voilà quoi comprendre. Donc voilà bon ala kulli hal ding kon mais d'ailleurs sax lolu nga bayiko nimu nekk ci tosam ci walu manam nim ko waxe non nga bayiko non ci tosam ci ngay comprendre deug manaw limu djublu ci wax ni manam ke ni limu do wax dafa lamb non seulement dafa lamb zahir bi ni manam zahir bi diw diway bayam diw diway bayam mais dafa lambal haqiqa bi nga xamne mom lañu duñu legui ni manam haqiqa bobu nga xamne yenen tib sallallahu alayhi wasallam kon tete bo xolé subhanallah avant juste buntu bi nek ci kaw moy premier buntu bi ci khalas zab qabatu muhammad yalla do wax manam kon borom bi subhanahu wa ta'ala bi mi amal mindeef daf leena amal manam dafa am luñuy wax dafa am xam nga barzakh alamul barzakh moy barrière moy barrière dafa bok ci ay caractéristiques manam barrière moy lepp lu dox ci digënté ñaari mbir ci digënté ñak ak am dafa am barrière comme par exemple ci digënté luy dundu ak lu dé amna tamit barrière comme tay manam moy barzakh comme par exemple germe kibi grain bi dom manam domu gerté mom barzakh la entre gerté manam entre fruit bi ni manam garab gi nga xamantene dafa sax ak ludé manam ngogn bi nga xamantene dafa dé non barrière la entre ñom ñaar niki nonu minde fi manam yalla mom dafa am luñu manam al wujud moy ak nekatif mom parce que barrière il faut mu meun am ñaari côté yépp pour mu nek barrière il faut mu meun nangu caractéristique le nek caractère am nangu caractéristique le ñu ci dess nek au milieu minde fi dafa am manam al wujud nekatif moy yalla mom moko am mom mo al wujudul mutlaq nekatif absolu mom moko am mom moy mom rek la moy liñ doon wax ndax inexistence moy ciossan wala existence existence moy ciossan et existence bobu kan la yalla borom subhanahu wa ta'ala mom la du lañ mu am luñ wax al muhal manam wala bok al adam moy ak ñak manam kon yalla mom mi nga xamantene mom ak melo ak nek existence moy melom deug koko dafa am mom moy luñu wax al wajib moy lu war dafa war mom ak existence am dafa war mu am luñu tuddé al muhal moy lu impossible lu mënul né impossible improbable mën ta nek en aucun cas mën ta nek lolu tamit dafa am xabar yoyu ñi nek fofu nga xam tane ñoom mënu ñoo nek ala kula al mënu ñoo nek ñoñu duñu exister abadan yalla lolu la dogal ci digg bi nak mu am barzakh mom lañu tuddé al mumkinat arif yi dañ tuddé hadratul imkan hadratu li de man nané fofu nak la fa né yalla su ko bëggé jëlé ci ñaka nek manam al adam gi mu nekké ci ciosan indi ko ci al wujud manam gis nga kon mom am na ñaari côté yépp dafa am moy barrière la manam barrière fu mu nango yalla ñaari possibilité bu bëggé juggé fofu ci hadar yalla lum wax mun iza arada shay inna ma amru iza arada shay an yaqula lahu la jehna bu ne ko nekkal xol nañ suivre baat bobu su namme dara iza arada shay an yaqula lahu kun da nan ko nekkal mu nek mais ki nga nan nekkal c'est parce que nekkul mais le fait que ngay meuna wax ak mom c'est parce que nek na parce que voilà ko waxul ko munul waxal mais parce que dafa nek ci hadara bobu hadaratul imkan lolu ci alamul barzakh la bok manam exactement lolu ci khayal la bok batay han hadra inexistence bi wala dede imkan moy possibilité d'accord manam moy contingent manam dafa dafa possible d'accord han Probable. Dafa probable meun na ne ko meun na bañ ne éventuel dafa éventuel donc moy moy ci xadara bobu yoy non ay zilala lañ manam comme ay xéti kerkeran lañ manam ay mom lañ doon wax ci ciossan biñuy tambali téré bi ya ngoy fatali moy parti bi ndikone gis ne borom subhanahu wa ta'ala manam nekité fi dañu ñew wax touram yi ne ko dañu bëgg nga amal ni ci ciossan bob haw wax nga koy fatali kum dit biñ ne ko dama bëggoon nga han dañu bëggoon nga amal ni ñom ñu ne xaar ñu dem laaji ji suñu ben ki ñu ki yi yilif ci lañ démé ci rabbu daan ni no xaar ma dem laaji ji allah ndax moma yilif waaw après mom ci la démé nak laaj ki nga xamne nak mo nek ci ginnaw allah ci tour bo voilà moy au tout début wax ni han voilà suuni biñ nekk ay suun waaw kay ay truc xayal voilà lool la nak affaire bi lool la manam kon ñooñu ni ñu nekké non pourtant existé guñ mais dañu existé ci hadra bobu moy hadratul imkan borom subhanahu wa ta'ala fofu la leen bay ñu nek ay zilalat nek ay khayalat manam nek ay cieñer ci xam xamam mom nga xamantene legui daf na leen acca kun nek acca mu daal di juggé ci inexistence ñew ci existence voilà dem ci wujut lool lay wax ni ne kon mona bu da len di bam ko namé rek ci la len génné mais nak ci mu ci génné ba bam ko génné lepp ci la teunkale génnou lepp de telle sorte que su bugul won dara am du ko bolé walé ci programme bobu moy sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam manam moy roho moy haqqatu muhammadiyya mom la amal bam ko amalé mom lay génné bolém tip yi nak et que deug li mu nam kon ci bindu bi bindu aduna bi moy ñan moy nit la nam ci bindu aduna bi kon nit moy objectif principal bu mak bi nga xamantene motax bolam yalla bindu bolam minde fi ce qui veut dire que ni bu dul won nit kon yalla du bindu dara legui nak lol lay wax ni wa gën ji minde sallallahu alayhi wasallam manam ak ñi nga xamantene dañu gënné ci mom yor deppok mom manam lol motax manam ñom la motax nek nit nekul fatality hein c'est à dire que du problème hein nek nit mën na nek problème ci ki nga xamantene effectivement la taxone ñu bind ko mom topato wu neku ci manam te moy ñu jaamu yalla koku nak mom après bo moy tul day nek ci ru sawara yalla ñu yalla sam lool moy problème bi xana lool mais te lool tutul comme problème aussi mais problème biko gëna reuy nak moy yalla bañum ko bind parce que ki nga xamantene yalla bind nako au moins même boudé da koy mbugal manam moy daf koy feñu ci jalalam manam ci côté jalal bi la koy feñu man ci majesté bi ak dolem ak man katanam sañsañam ci la koy feñu du deug manam muy yek metit gi ak yoy mais ki nga xamantene mbugaluko ki nga xamantene binduko moy yalla occupé wul ci ay mbirum feñu wuko ci ben anam lool mo gën metti lool mo gën tar encore mo gën graw encore ay awami xamuñu lool de awami dañ fogné dañ xol fogné bind gi après yobu safara mo gëna metti ke ñak gi bind xam nga tay nit ki nga xamantene faalé wul xam nga tay bu fute ki nga xamantene au moins mi ngi occupé wu ci sey mbir di wax ak yow même bu dé ni mi wax ak yow dalay wax di la gënd di ci yeg yoy mo tane ki nga xamantene mom calculé wu la sax ignorance totale la def ci yow sey mbir beulé mo gëna metti ñu wone ci tout ma sax wa yegul la sax motax sa borom subhanahu wa ta'ala am bi mi bind mbir yi nak dafa am yum len rang yoy xamna inshallah ci jotta bi ni ñew dan ci gëna ñew wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin